میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالا امیدا دے صدا بوٹے ہرے رہن دے میری آساں امیدا دے صدا بوٹے ہرے رہن دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی میں لج پالا دمنگتا میرے پلے بھرے رہن دے میں لج پالا دمنگتا میرے پلے بھرے رہن دے میں لج پالا دمنگتا میرے پلے بھرے رہن دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے خیال یار وچ میں مست رہندا دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہن دے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہن دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے اے پیندا عشق دا آخر تے ٹرنے نالی مکنا اے پیندا عشق دا آخر تے ٹرنے نالی مکنا اے او منزل پا نہیں سکدے جڑے بیٹھے گھرے رہن دے او منزل پا نہیں سکدے جڑے بیٹھے گھرے رہن دے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے دعا منگیا کرو تے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ رس جاوے. جنہ دے پیر رس جاون او جیوں دے ہی مرے رہندے. جنہ دے پیر رس جاون او جیوں دے ہی مرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. نیازی مینو غم کا دائے میری نسبت ہے سلطانی. نیازی مینو غم کا دائے میری نسبت ہے سلطانی. کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہن دے. کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہن دے. نیازی مینو غم کا دائے میری نسبت ہے سلطانی. کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہن دے. میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے